کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، قلب کو اس کی رؤیت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رؤیت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عرش پر شو زما نو جہت اے خدا، عرش پر شو زما نو جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، پر شو زما نو جہت اے خدا، عرش پر شو زما نو جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے ابرو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، تو کسی جان ہی اور گھر جا ہے تو، تو کسی جان ہی اور گھر جا ہے تو، تم منظم کان سے مبرز سو، تو کسی جان ہی اور گھر جاگے تو، تم منظم کان سے مبرز سو، علم قدرت سے گھر جاگے تو کب کو، علم قدرت سے گھر جاگے تو کب کو، تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے عفو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مل کے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، اب فرما خطا ہے میری اے عفو، اب فرما خطا ہے میری اے عفو، شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، اب فرما خطا ہے میری اے عفو، شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے گھر دم رہے ذکر ہو، عادتیں بد بدل اور کر نیک ہو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقعے نور ہو اپنا ظلمت کدا، خواب نوری میں آ ہے جو نور خدا، خواب نوری میں آ ہے ہیں جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو اللہ اللہ اللہ۔